चली सर्द हवा, मैंने तुझे याद किया। इसका रोना नहीं क्यों तुमने किया दिल बर्बाद, इसका गम है कि बहुत देर में बर्बाद किया। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने। नाम आएगा तुम्हारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किस नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में, नफरतों के तीर खाकर दोस्तों के शहर में, हमने किस किस को पुकारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर सही। हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर सही। क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की राह में, क्या बताएं। क्या बताएं क्या बताएं प्यार की बाजी वफा की हमने कौन जीता कौन हारा ये कहानी फिर से हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर से किसके हमने मारा ये कहानी फिर सही ये कहानी फिर सही ये कहानी।